Bismillahirrahmanirrahim. Ve İsa sevfe ye'ti thümme yutvi li deccalin şakiyin zi khabali. Evet. Thümme yetvi değil de yutvi, itvadan olması uygun. Ve İsa peygamber sevfe ye'ti, ileride gelecek. Thümme yutvi, thümme yuhlik. Ondan sonra da helak edecek. Li deccalin şakiyin, o deccalı, şakî, bedbah. Efendim, zî haberi, zî fesat. Fesat sahibi deccalı da ortadan kaldıracak. Etteva. Etteva, teva nedir? Bilmüsennâti fevkiyeti vel kasır. Kasırla bilmüsennâti iki nokta. El fevkiyeti üstünde iki nokta var. Etteva. Vel kasır. El helakül mali. Teva. Meşhurdur. Kefarette teva. Tamam mı? Fil asli, asılda yukarı şöyle söyleniyor. Teviye el malu, teviye el malu, yani helek el malu, bir kesin. Yetva, teviye yetvadan gelir, ey heleke. Thümme stu'mile, ondan sonra istimal edilmiş fi mutlakil helak, mutlak helakte kemahını bulun. Vel itva, gelelim itvaya. Kendi kendine helak olmuyor ki, İsa peygamber onu ortadan. Vel itva, itva el ihlakı. Helak etmek demek. Yani şöyle kastediyor. Ve sevfe ye'ti İsa thümme yuhlikü eddeccale bi'en yaktülehu. İsa peygamber gelecek ve deccalı da öldürmek suretiyle ortadan kaldıracak. Vel azheru, azher, zahir olan ennehu bu min babi tenazu'i. Tenazu babıdır. Çünkü bak şimdi tenazu var orada, değil mi? İki tane fiil gelmiş, iki tane fiil var. Ye'ti, yutvi, değil mi bak? Ve İsa sevfe ye'ti thümme yutvi. Ye'ti de İsa'yı fail almak istiyor, yutvi de fail almak istiyor yani. Her ikisi de fail almak istiyor. Tenazu ediyor yani. Tenazu babını görmüştük. Değil mi? Peki. فَقَوْلُهُ لِدَجَّالٍ مُتَعَلِّكُمْ بِيَيَتِ اَوْ يُتْوِي. Burada da lam. Lam ne? İkisine taalluk edebilir mi? Orada da tenasu var. Evet. Deccal için gelecek. Gelecek veya deccalı helak edecek. Evet. İkisi de var. Evet. Şimdi orada bir şey var da biz onu Mahturta'dan yazmışız da buraya. Ve haberuhu diyor ama haberuhu değil de ve zamiruhu, onun zamiri, ve zamiruhu, onun zamiri, ve zamiruhu, onun zamiri liyutvi. Ve haberuhu'yu ben işaretlemişim yan tarafı ve damiruhu demişim. Haber bu mu? Evet. Ya ve haberuhu yutvi diyor. Haberi yutvi değil ki. Ve İsa sevfe ye'ti. Ve haberuhu sevfe ye'tidir yani. Haberi. Fe kavluhu l-deccalin mutallikum bi ye'ti, ye'ti taalluk eder. Ev yutvi veya yutvi. O olsun, tamam. Ve haberuhu. Haber neyin haberi? İşte ve damiruhu demişiz ama. Oraya öyle not almışım ama. Şimdi o damiru, onun zamiri. Zamirde problem yok ki Seyit Hocam. Zamir herhalde geldi İsa'ya. He? Liyutvi demişim ona. Ve damiruhu, onun zamiri de Liyutvi, Liyutvi yazmışım. Niye öyle yazdım onu da bilmiyorum. Damiruhu. Yani ve haberuhu, onun haberi, yani müptedanın haberi burada nedir? Yutvi değil yani. Yutvi matuftu. Sümme var bir kere yani. Evet. Sevfe yeti haber cümlesidir yani. Vel habal, haber kelimesi nedir? Bi fethil mu'cemeti el fesat. Fesat demektir. Acaba o şakiyyine zamirini mi diyor? Ve damirin, bir de carin şakiyyin. Onun da zamiri şeye aittir, deccala aittir de şakiyyin. Evet. Yani ve haberuhu, haberuhu nüshasını dikkate alırsak yutvi değil de sevfe ye'tidir yani. Ve haberuhu, o müptedanın haberi değil mi? Müptedanın haberi ne oluyor? Sevfe ye'ti oluyor. Yani. Ve İsa müpteda tamam. Sevfe ye'ti cümlesi onun haberi. Sümme yutvi matur. Ve haberu haber bi fethil mu'cemet el fesat. Kale İbn-i Cema'a. İbn-i Cema'a diyor ki yüşir işaret ediyor Nazım Hazretleri nereye? İlâ hurucu deccal, deccalın çıkacağına ve nüzulü İsa, İsa'nın ineceğine ve katlihi lehu ve İsa'nın onu öldürmesine işaret ediyor. Vel iman, iman etmek bir külli dalike, bunların hepsine iman vacibun vaciptir intihar. Burada o bitti. Ve innemâ yenzilu, muhakkak inecek İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam hine, ne zaman ki yuhasiru muhasara edecek İsa Aleyhisselam. Veyahut da Mehdi gelecek herhalde. Hine yuhasiru, ne zaman ki muhasara edecek deccali, deccalı fi kalatil Kudüs. Kudüs kalesinde deccalı muhasara ettiğinde kim? El Mehdiyü ve etba'u. Mehdi ve askerleri deccalı Kudüs kalesine muhasara ettiklerinde İsa peygamber inecek. Tamam mı? Oraya yenzilu inecek İsa Aleyhisselam minestemayı gökten alel menarati şarkiyeti, o doğu tarafındaki minare üzerine inecek fi mescidi Şam, Şam ve yeti gelecek el Kudüs'e, Kudüs'e gelecek feyaktul binane öldürecek müddetçalı, neyle öldürecek? Bi harbetin fi yedihi, elindeki o bir aletle ne yapacak? İsa Aleyhisselam'ı şey, deccalı İsa Aleyhisselam öldürecek yani. Ortadan kaldıracak. Keskin bir alet yani. Şey gelecek. Harbe, mızrak, kargı, süngü, kasatura, öldürücü bir alet. Mızrak, kargı. Manalara gelin. Peki. Ve huve o deccal bi mücerredi ru'yeti İsa. İsa Aleyhisselam'ı görmekle, yani mücerred İsa'yı görmesiyle yedubu eriyecek. Kema yedubu eridiği gibi el milhu tuzun filmayı suyun içinde erimesi gibi eriyecek. وقد ثبتت sabit olmuştur هذه الاخبار bu haberler ve الاثار bu eserler an سيد الاخيار Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan bu haberler gelmiştir. Öyleyse feyecibul imanu biha, bu haberlere iman vaciptir. Ve fi fevaidil ahyar, fevaid-i ahyar isimli kitapta şöyle diyor li Ebi Bekir el-İskaf Müsni'den, o da isnat edici olduğu halde. Kime isnat ediyor? İle Malik İbni Enes an Muhammed İbni an Muhammed İbni Münkedir. Evet, Münkedir. An Cabirin radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men kezebe biddeccal, men kezebe biddeccal, kim deccalı tekzip ederse, yani deccal diye bir şey yok derse, fakat kefara, o kafir olmuştur. Ve men kezzebe bil mehdiyi, mehdiyi de kim tekzip ederse fakat kefara, o da kafir olmuştur. Nekalehu, bunu nakletti. Eşşarihul kudsiyyu, şarih kudsi de böyle bunu ne yapmış? Nakletmiştir. Evet. Keramatul veliyyi bidari dünya leha kemlül fuhum mehdun nevalin.